اب یہ گے کہ جہاں ان کا نام آ جائے ادب یہ گے کہ جہاں ان کا نام درود و سلام آ جائے مدینے سے یہ خدایا پیام آ جائے مدینے سے خدایا پیام آ جائے کیا کہ ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے نصیر نعت نبی کا ہو فیض یوں جاری نظر نظر میں ہمارا کلام آ جائے اللہ کے ولی کے منہ سے بات نکلے اور وہ پوری نہ ہو ابھی ایسا ہو گیا ہے ہاں کہ نظر نظر میں ہمارا کلام آ جائے کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی ہے جہاں پیر صاحب کا کلام پڑھا نہ جائے نظر نظر میں ہمارا کلام آ جائے صلی اللہ علیہ حمد لکھنے کو حمد لکھنے لکھنے کو طبیعت میری مائل تو نہ تھی حمد نعت کی شکل میں لکھا ہے قصیدہ تیرا تو مدینے کی زمین میں میرا مدفن مدفن لکھ دے، میں دعا دوں گا کہ بستا رہے مکہ تیرا، میں دعا دوں گا کہ رہے مکہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔